الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، كتاب الأطعمة دا كتاب دا فبيان دا أنواع أو أحكام دا طعامون فيه. باب قول الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، خوراک کوي تاسو د پاکو هغه نه چې الله تاسو له رزق درکړي. وقوله كلوا من طيبات ما كسبتم، خوراک کوي د پاکو هغه نه چې تاسو کسب کړی ګټلی مو دي. وقوله كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، اي پیغمبرانو او امتيانو خوراک کوي د پاکو نه او عمل کوي نیک. دا آیاتونه مصنف رحمت الله علیه دې کې ډېر پاره ذکر کړل چې انسان له پکار دي چې کوشش کوي چې د پاک او حلال خوري، دا غي د پاره سعی او کوشش کوي. و به قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطعم الجائع، وګي کسل تاسو طعام ورکوي، وعود المريض او تاسو بیمار فرسي کوي د بیمار داغه تقوس له وځي عيادتي کوي، وفك العانيه او تاسو قيديان دا د قيد نخلاصوي ازادوي. قال سفيان والعاني الاثير، سفيان بن عيينة راوي ده حديث ده وي ده عانين مراد قيدي ازادو للي. عاني قيدي لوي لشي او ده فك مانا ده ازادو لفك العاني قيديان ازادوي. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قمن. لنبی کریم علیه الصلاة والسلام خاندان دری رضی پر لپسی امارا خیطا باندی روٹای نو خوڑ لی تغدی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغی روح قبض شد دی داری فانی نی رخصت شد. دا یاد غریبی یو د فقر دو وجنا او یاد ایثار علی الغیر دو وجنا زان باندی نو خلق ورکول که کور که بس همو زان بتی ایرو بالفقیر و مسکین نبی ورکول او یاد ادم رډیر خوراکونه کول مسلسل ځان مړول دا یو مذموم عمل دی. اوس هم عقلا په دې باندې متفق دي چې ډیر خوراک کول معده ډکه ده او ورپسې بیا خوراک کې نو دا مضر دي، فائدہ مند نه دي. وعن ابي حازم په اسناد سابق سره د ابو حازم نه نقل کوي عن ابي هريره قال اصابني جهد یا جهد شديد، ابو هريره رضی الله عنه یې سخ اوږه شوه وم فلقيت عمر بن الخطاب عمر رضي الله عنه سرم الاوشه فاستقرأته آية من كتاب الله عز وجل، ندى استفاده في غرض نتي ده كتاب الله ده يو آيات ده لستو مطالبه کري وادرخاص مور لکره وچه او يو آيات قرآن هو آيات مقصد مفوئكا. فدخل داره وفتح علي فتحها علي، عمر رضي الله عنه قور لورد النشوه او ماله وفتحها علي يو معنى داده دا قور مالك الاوكله ندائر لبيان كو بياروتم آیات را لوی چې دغه مسلې ته پوس کوي چې آیات را لوی او داغي وضاحت را لوی کیا پور کلاو کو وفتحها علیا، دا آیات ما لولستو د دې وضاحت را لوی او زما په مقصد پوی نشو چې ګنی د مقصد دا چې زه وګیم فما باندې د سفرا کو کی پور لبیا دن نشو. فمشیت غیر بعید، نزو ایتلوم د شډر لری ونوم ته یو شو قدم می غستیو. فخررت لوجهي من الجهد، نو مخبروان دی را پریوتم دلوگی دو وجه ناد تکلیف دو وجه. فیدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائمون علی رأسی، نو چکل ازو پہوشم چومی قتل نبی علیہ السلام میں سر سر والعب دی فقال یا اباہر قلت لبیک رسول اللہ و سعدیک. ویما لوی ابو حریرہ محبت الفاظ دی ابو حر، ویما ورلوی تابدار یمجیو دا سعادت گرنم فاخذ بیدی فاقامنی فاخذ بیدی فاقامنی لاس نیونی ویدرولم. وعرف الذي بي او دما په لوګه باندې نبی رسول الله پوښتنه خو د لوګي نبی خو د شوه فانطلق بي الى رحله خپل کور لبوت لم فامر لي بعس من لبن نو حکم وکما ده پار په یو پیاله باندې عس هغه دکی پیاله لویل شي چې دا د شودو د په یو نډک وا فشربت منه نو ما دا غینه پیس کني وي ثم قال عد يا ابا هريره بي وي لدور مسكه فعدت فشربت نو دوباره مسکلي وي ثم قال عد فعدت فشربت بي وي لدور مسكه نو پدریم ځل مسکلي حتى استوابت فصار كالقدح دا خېټه مې بالکل وېډه کا شوی و د غشي په شان جوړه شوی و پیدا غشي لویل شي چې لا دا وزر پکې نه لګیدلی بالکل ایغ نیغ شو ابن ډېر پيوس کلو د وجنا قال فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من امري و بیا عمر رضی الله عنه سره ملاو شم خل حالت به بیان کو دي تا نه ما د آیات تپوس کولو په دې آیات زه خو پویدم مقصد مې دا و چې زه وګوم چې سره باندې اخره نبی اسلام را باندې پوښ غره باندې خوراکو کو وقلت له نو ما ور لویلو تولى الله ذلك من كان احق به منك مالك ورذول الله زما پدې مړول باندې اغسو چې غتا نډېر حقدار ود دي نبی عليه السلام را باندې خوراکو کو والله لقد استقرات الايه ولا انا اقرا لها منك او زما دې په الله قسمي ما دې آیات د لستو مطالبه تا نه کړې وا او زخل لستون کې وم دې آیات لر د ثانه تا نه په خپو دې مخمل لستې شو ولما مقصد داو چی سرابان دی اخری قال عمر والله لأن اكون ادخلتك احب الي من ان يكون لي مثل حمر النعم و اذا ما دی قسمی کچرت ما تخفل کور لدن نکلوی خوراک ندربانی کلوی ندا بما دی پارا بہتر و خود دینا چی زما دی سر و خان چی او دیر نعمت و نمیدی شی چی دا ثواب خمال ملاو و زستا پا مطلب بانی پوشو و خوراک ندربانی کلوی باب التسمیت علی الطعام والاکل بالیمین خوراک په ابتدا کې بسم الله ویل او په ابتدا کې درنه بسم الله هیرفل ومن خیر الله یا چلې اخر کې نو بسم الله اوله او اخره او په خلاص معنی خوراک کول جمهور علما وایي چې د خوراک په اول کې بسم الله ویل مسموم ني او په خلاص باندې خوراک کول واجب دي په بسم الله کول حرام ني او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الوليد بن كثير اخبرني انه سمع وهب بن كيسان يقول انه سمع عمر بن ابي سلمة يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن ابي سلمة وهو جزء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فبرورشه وتربيته غلام وكانت يدي تطيش في الصحفة او زمالاس جو دابتا ويدرا تا ويدو بكاسكي ركيوي كي ومالاس داسي غرزول ديو قابل خانم خرا قول نوري بمي غشتا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك نبی علیہ السلام را لویلو اے معشومہ اے نوجوانا تو بسم اللہ وایا امر د استحباب د پارا دے پنیز دے جمہور وادی ویچ دے اجوب دے پارا دے بسم اللہ واجب دے جمہور ویچ مستحب وکل بی یمینک او پخیل آسمان دے خوراک کوا پخیل آسمان دے خوراک کول واجب دی حدیث دے صحیح مسلم کراغلی نبی علیہ السلام یو کسو کسو جب بگس لازی خوراک کول وغلی وی کل بی یمینک پخیل آس خوراک کوا نغوی لا استطیع دا وسو طاقت مې نشته دا الله د پیغمبر خبره په ځف او ټوک واړوله نبی علیہ السلام ولوي لست ترعسا اډوس دیونه لري اما رفعها الى فيه بعض دین پس دا لا شل شو خلیل رپورت کول نه شو وکل مما یلیک او خپل مخ نه خوراک کوا فما زالت تلك طعمتي بعده عمر بن ابي سلمه وي ويدا زما خوراك ده د دینه پس اوس خپل مخله خوراک کوم چې نبی اسلام را لوي د بلچانه مخله خوراک نکوم باب الاكل مما يلي باب د بیان د دې کې چې خپل مخله خوراک کول انسان له فقار دي چې د خپل مخینه خوراک کوي دا مستحب خبره ده فنيز د جمهور اهل علم او بعضي وایي چې نو واجب دي چې د خپل مخینه بکید بل چا طرف نه منه کوي او اهل علم ذکر کړی چې د خپل مخینه خوراک کول دا په هغه وخت کې دي چې کله یو طعام یو قسمی یو قسم روټۍ تر لپاره دا یو قسم فروټ تر لپاره دي د خپل مخینه خوراک او کنا فرکیبی او پلیت کی تعالی مخلط وعام مختلف النوع پروت تے مختلف انواع دی نو بیا پدی کسا حرج نشتا کچر تا انسان دخپل اخوخ مطابق یو دانه د فروت و راخلی دارنگی نور بسکت او مٹیائی نور خواگدر لپراتی دی پاگی کی چیزی کم شیخ وقت دی اغدانه راخلی وقال انس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکر اسم الله ولیأکل کل رجل مما یلیه نبی اسلام صحابه ول ویلو ته الله نو واخلی او هر سړی د خپل مخ نه خوراک کوي. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن وهب بن كيسان عن عمر بن ابي سلمة وهو ابن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما يورد ما النبي صلى الله عليه وسلم رضي فله فجعلت اكل من نواحي الصفحه واذا شروا شوم جماعه خراق كل كاسي لا غير جابر طرفنا قال يوزن نوري كلا بل فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك نبي عليه السلام قال وجد خبل طرفنا كوا خبل مخل اخرى. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن وهب بن كيسان ابي نعيم قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن ابي سلمة. نبي عليه السلام له طعام روشو او خبل بركته عمر بن ابي سلمة ورسره دمور سره نکاح کړو نو دیم راغله د نبی اسلام پرورش کیو. فقال سم الله وكل مما يليك باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه اذا لم يعرف منه كراهيه كما الغره در سره بد نګني نو بیا کاسه کې غیر چاپیر الله ګرځول شي به تکلف مرګره او تعالی پته ده چې یو خو ابو الخوان نو نړیلم نو دا په باندې بد نه لګیږي خفکیږي نه او کنا خفکیږي بیا بداسه نه کې. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه يو درزي أو تيلر نبي كريم صلى الله عليه وسلم لا دعوة كلو دروتي لطعام تيار كلو نبي الإسلام مرغي. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه إذا النبي الإسلام سرطلب فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة ما نبی علیہ السلام کتل او چې کاسه کې غیر چاپیره کدو پسې نوړی ګرځولا هغه طعام کې چې کوم د کدو ډکری وي هغه پسې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نوړی ګرځولا. قال فلم ازل احب الدباء من يومئذ انس رضی الله عنه وي د غرض نزه کدو خو خوم چې ما نبی علیہ السلام وکړو چې غیب اور پسې نوړی ګرځولا نبی علیہ السلام لپاره چې انس رضی الله عنه دا بد نه غنی نزه کې ور پسې کاسه کې نوړی ګرځولې. باب التيمن في الاكل وغيره فراق وغيره کی دخی طرف نہ شروع ول مخ کی داوی کہ په خلاص باندې مخوراک کی اوسوی دخی طرف نہ بشورو کی که خوراکی قبل سی. وقال عمر بن ابي سلمة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيميني. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن اشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدو وس مطابق دخی طرف نشورو خولا فی طهوره و تنعله و ترجله پاکی که بیکول انو پاکی که بم شورو دخی طرف نوا دارنگی پیزار که بیشولو کسر بی منگزولو و کان قال بواسط قبل هذا فی شأنه کلیه. جدی حدیث راوی شعبه دے نوی شعبه چی با پخوا پواسط خار کدا حدیث بیانولو لدي حديث فاخر کے بیانام میں جی فی شأنه کله فطول قانون کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتداء دخی طرف نہ خولا کم کارونا کہ د تکریم سره تعلق ساتي لکه مخکې د دې وضاحت شوه. باب من اکل حتا شبع فمړه باندې خوراک کولم جایز دی دا نه چې په مړه خوراک نشي کولی خو عادت جوړول لري په کار چې همیشه خېټه دومره ډکا کی چې بیا د سهار حرکت نه لک خوراک کول فائدہ منوم نی صحت منوم نی او د شریعت حکم هم نه کله ناکله کله ځان مون کو په مړګي لدی او کړه د لیکن سګونه نشته. او به قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول قال ابو طلحه لام سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه الجوع. ابو طلحه رضي الله عنه قول لراغلو اذن مزيد بن سهل الانصاري مخبر دي ام سليم رضي الله عنها ليو دا د انس رضی الله عنه علی دوا وما د نبی اسلام आवाज ډیر کمزور او اوریدنو مال دا سی پته لګی چې اوګه شوه دی د لوګي اثرات دی आवाज نه روزی پورا فهل عندك من شيء نتاسر خور کې سشته کنا فاخرجت اقراصا من شعير نغید اوربش او سوډو ډی رئیستی ثم اخرجت خمارا لها به خپل لوپټه رئیستی وا فلفت الخبز ببعضه مداغي په یو ګډ کې دا روټي رانغخ دی وی روین غړلې ثم دسته تحت ثوبي انس رضی اللہ عنہ بی دا وردن کی پټی کی زما د جامور لاندی وردتنی ببعضه مطلب دا دلی صادر او لپټی په یو ګټ کی دا ډوړی اوتړ لمالې چې ترخ کی پټی کا او بل ګټ مال د صادر پشان را پسر کو ثم ارسلتنی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام دی ولې ګلم فدې چې لاړو جماعت له نبی اسلام لقال فذهبت به و اذ لاړم دا روټی می نبی اسلام له پټ وړي وا فوجدت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی المسجد ومعه الناس نو ما نبی رسول الله و سلام کو چې جماعت کې د مرګري مور سره دی خلق ور سره دی فقمت علیهم مخامخ ور لو دریدم فقال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم مرسلك ابو طلحه و نبی رسول الله راوی چې ابو طلحه را لګله فقلت نعم ما و اوجی فقال لي طعام نغوي لطعام دپاره فقلت نعم ما و او بس طعام دپاره اصل کې هو ورکل ډوډۍ و چې دا یو څو نبی اسلام ته عام د پاره دعوت کوي را لس دوی چې آو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين ايديهم نبی رسول الله والسلام مرګرو لوي چې را پاسې دې چې دعوت لرو نو را روان شو نبی اسلام انس رضی الله عنه یې زمرا روان شو حتى جئت ابا طلحه خپل فلندر ابو طلحه راغلی و مر لمیوي نو ابو طلحه رضی الله عنه لمی چې نبی اسلام کوم مرګري راوستل کور لراغی فقال ابو طلحه يا ام سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم دا نبی اسلام فراغ مرغری مرا واستل منکر خدوم را فراغ نشته دی پدې اوخرو نو ام سليم رضی الله عنها لو شان والدی بی ده فقالت الله ورسوله على مغي فکر مکه والله ورسول فقوه الله پیغمبر دا څنګه راځي چې ګني مونږ دې ملامت شو نمړو مل مروان دی قال فانطلق ابو طلحه حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم روت ابو طلحه رضي الله عنه نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم فاقبل ابو طلحه ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل يوم السلام الى في الكور لدن شل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل امي يا ام سليم ما عندك نبي الاسلام يا ام سليم كور جزيه غرا مخلك فاتت بذلك الخبز فامر به ففطا لدغ روتي بارك كمي سيدلو بطي فغوت كي تدل وانس رضي الله عنه له وركلوا ری بار کې حکم کړو دا چوری کړه شی ویوا ما ته کا نوړی نوړی یې کا وعصرت ام سلیم عقته لها فادمته او ام سلیم پی دی یو ګډی نه غوړی را چولیو ته سرمن یو ګډه غونته او پاږی کې څو غوړی نو هغه پر نه چھوڑ کړیو فادمته نو هغه ورلا سالن او پخ کړه جوړ کړو اغه کی دا چوری کړو غوړی په چوری ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول بیا په دې طعام باندې نبی صلی الله عليه وسلم دا سي کلمات ویلي وس چې دا الله خو خوا ځان سره سوې او په دې باندې شفقل ثم قال اذا لعشرة بیا نبی کریم صلى الله عليه وسلم اجازه کړو لسو کسانو لا جلسوا لسو کسانو په اند بکی ناس فاذن لهم فاكلوا حتى شبعوا لدي ناس خوراك يقولوا تردی چه ماده شویو نو ترجمت الباب سر مناسبت ته من اکل حتی شبعا فمالگی ده خوراک کول ثم خردو بیا دیتلیو ثم قال ایذن لی عشرت بیا اوی لس نور را ولدائی پیند جوڑا شویو فا اذن لهم فا اکلو حتی شبعو ثم خردو ثم اذن لی عشرت فا اکل القوم کلهم و شبعو والقوم ثمانون رجولا اتیا کسانو تپیندی که نولوی دیلغن تتو عاملا نو اللہ پاک خیر و برکت واتولو فمالتولو خوراکو وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر عن أبيه قال وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 موجود النبي صلى الله عليه وسلم شبغنيم شلي كسانو يوصل ديرش كسان فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام النبي صلى الله عليه وسلم ميتاسو كشاسر طعام شتا فإذا مع رجل طعام من طعام أو نحوه ناسا في ديو كسر يو صاع يو دو دري كلو طعام ويا دي بشان سو اوڑو موڑی راڑ الفعوجنا ندا واغ گلشول ثم جاء رجل مشرک مشعان طویل بغنم يسوقها بیا یودنگ لوڑ ببر سڑے مشرک سڑے راغلے وچی چیلی شڑلی مشعان ویلکی دیشی الطویل فی القاما یا طویل الشعر منتفشه ثائره دنگ لوڑ سڑے و ببر سڑے او چیلی بیدی شڑلی روان و مشرکو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعنا معطیتون نبی اسلام مغلوی چې چیلې خرته کده غشانت مونږ له هدیه راکې تحفه او قال هبه یا دعتیه فذ ول هبه لخذوی قال لا او چې نه بل بیع دا چې لا سينو ورکوم که سوکاخلی په پیسو په بای ورکوم قال فاشترى منه شاة فصنعت نبي صلى الله عليه وسلم تنيو چيلي غستوا فصنعت معنا ده ذبحت غضبها كرشوي وألال شوا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوا نبي كريم صلى الله عليه وسلم د اغي د خيټي پاغتور او سيزونو باندې حکم کړو سواد البتن نه مراسي انا تور او دارنګ د اغي د ګردي مردي چي دي نو د دې حکم کړو يوشوا نو د ريتي کړي شوي وي ويم الله ما من الثلاثين و مئه الا قد حز لهم حزه من سواد بطنها و جمال فلا قسمي داش پغنيم شل کسانو 130 د هر چا د پاره د دین یو ټوټه جدا کړي شوا پدي اینا کی ادارنګ دا تور مور چې هر چا لته لور کړی شو ان کان شاهد نه پاهو یا کسو حاضر ویلې ورکا و ان کان غائبا خبأ لها او کسو غائب نو غلې کی خود ځکه لخر شو کې او قاتل شو بل قانون کم موجود او اغي خړه او کم اخوا دي قاتل و غیلې تن کی خدا ثم جعل منها قصعتين بيد ذي باقي تعاب ندو کاسی لکی کی هغه غټی کاسی وی هغه نډکی شو غی کی واچو فاکلنا اجمعون وشبعنا بمطول خراقك وشبعنا مارشو نزان مرول دام جايز دباب من أكل حتى شبع وفضل في القصعتين أو كاسك بياسي ويقو خمفات شوا ويفحملته على البعير عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ماوي ويمونغ غزان سرفوخ بان دوروا أو كما قال وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو کله چې مونږ ماړو شو دا غدو تور سیزونونه اسودین ول مبالغتن وای تمر او ما تقریبا د اسودین ویل شي او اوبو او کجربانه مونږ ماړو شو د خیبر نه رسټو او نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام د دار فانی نه رخصت شو دینه وخت وی مونږ په مړه باندې کجرب نه خوړلې باب لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج نشته پرون باندې سبا کو ګنا او نه په ګډ باندې اله اخر الايات والنهض يا والنهض والاجتماع في الطعام فطعام کې اجتماع او پارټیکول نهض ولکې شي اخراج كل واحد من الرفقه نفقته على قدر نفقه صاحبه فسفر کې مرګ لري روان دي او ټول لګ نفقره وباسي تک بعد خلک تبلیغ لذي او ځان سره لګ راجم کی او بیا دا غینا اجتماعي خرچه کوي لکه ماشومان خپل کې راځم شي یو کور نصراړي بل راړي خپل منځ کې پارټي کې نو دلته نه هدوي لشي نو دا چې راځم شي په عام کې اجتماع او پارټي کې نو دا جایز دي او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر موږ نبی اسلام سره خیبر لوتیو فلما كنا بالصحباء هر کله چې صحبا مقام لرسیدنه جلا خیبر سره خواکه او قال يحيى بن سعيد الانصاري وي وهي من خیبر على الروحه واذا صحبا مقام چې ده نو دا د خیبر سره په یو روحه کې او روحه ویل کېږي چې د زوال الشمس نه راوالي تر غروب الشمس پورې وخت لمس فخنه تر ماخام وخت نه روحه وي مطلب دا چې دا صحابه د خیبر نه دومره وخت په مسافت لري لکه د ماسپخین نه تر ماخام ورسېدې دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم بتعام النبي صلی الله علیه وسلم تعام رو غختو اما اوتی الا بسویق مرګر له تعام راجم کوي نو ستوان راجم کوي شو نور سنو صرف ستوانو چې دا اوربشی په تبخی باندې ریتی کې او بیا اوټه کې ندی له ستوان وای فلکنا هو کلنا منه نو یمون دا پخله کې اجولې ولو کدی له ویل شي چې دې کې او بواچو یو پخله کې داسي تاوي فلکنا هو کلنا منه نو یمون دا پخله کې اجولې دا ستوان مخړنی وو ثم دا بما ان فمضمض و مضمضنا نبی رسول الله صلی الله علیه و غختی وی نو خلې کنګال کړو و مونږ خلې کنګال کړو فصلى بن المغرب ولم يتوضا یا نبی اسلام د ماخام مسکو او د سینو کړې قال سفیان سمعته منه عودا وبدءا سفيان بن عيينة وجلا حديث ما اوريد له دي يحيى بن سعيد نا اول او اخر مطلب بار بار نتي اوريد له نبي رسول الله والسلام او صحابه په جمع باندې چې څور سره را جمع کړی دي صرف ستوان په شریکه خوړلي باب الخبز المرقق والاكل على الخوان والسفره باب د بیان دي کې چې نری روټي خوړل خبز مرقق هغه چپاټي لويل شي چې په طبخي باندې نرم او پستر روټي نمیده اوڑو نپخ کڑی او پچان او غلبیل باندی اوڑو چان کڑی وی ندیل خبز مرقق وی دارنگی والاکل علی الخوان یا خوانی او یو لغت پدی کې د اخوان مراغله ده په میز باندې خوراک کول هغه تخته چې لاندې ورلخ پی لګی دي و سفرتی دارنگی چمنی او د سرمنی په درستخان باندې خوراک کول نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا چپاتی نری روټی پراټه چرته نه خوړلې دارنگی په میز باندې خوراک نه لیکلې د کدا د متکبر خلکو د خوراک غنه حدا طالب دې خلیل د میز روجت کړی تور پسې ورټیږي نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عاجزی زندگی تیر کړی په درستخان باندې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام روټی خوړلې وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة قال كنا عند أنس وعنده خباز له قتادة ومن أنس رضي الله عنه سرو دا غسرا يوروتي فخون كمو باورتي ونان بايش ورلوي فقال نفرمائي ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا نبي عليه الصلاة والسلام لا نري روتي دمي دا أورو نارو خرد نوا ولا شاتا مسموطة أو ني يوريت كلشو غد خرد لهو شات مسموطة دي لوي چې او به ګرمې کې او ګډ د فغې کې سره د ویختو د سرمنې نه کې خو نو دا ویختې نو بیا لر کې سرمنې پاتې شي او به ریت کې نبی رسول الله سلام داسې ریت کړه شو ګډ هم نه خوړلې حتی لقي الله عز وجل تر دې چې د دې دار فانی نه لاړو د الله سره ملاو شو بعض روایت کې خو راغلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ریت کړي شوی ګډ نه خوراک کړی دی او دلته وایي تر مرګه پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی کړی ندی روایت په منځ کې جمع دادا چې نبی علیہ الصلات والسلام عام ریت کړی شوی ګډ نه خوراک کړی د کله نه کله البته روغ او کامل نه خوړلې یا مسموته نه خوړلې مسموته غیله وای چې د اغې نه وی اختلر تل سرمن پیوی او بیا ریت کی وبه قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني بي عن يونس قال علی هو الاسکاف علی ابن المدینی وی چې د دې یونس نه مراد علی الاسکاف ده د صحیح البخاری کې دا یو روایت ده او دا د دې لپاره ذکر کړ چې مراد ده نه الاسکاف نه د دې لپاره چې تمیز راشد یونس ابن عبید البصری چې غم ثقه ده او دا دواړه په یو طبقه کې وو یا عبید دا نه نه مراد یونس ابن ابي عبید بلکې مراد د یونس نه یونس ابن ابي الفرات چې د الاسکاف وای عن قتادة عن أنس قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على شكر رجة قط نبي كريم صلى الله عليه وسلم فلي ورو ورو لوخو كي دي ورو ركيبو كي شرط خوراك نده كده لكن نبي كريم صلى الله عليه وسلم دي كردوم ردير لوخي نو جدا وارو وارو دي راجم كده يا دوم ردير تعامون نو ذكا دا وارو لوخي خلق دا دير تعامون پار دا فلانه چطلی دا و دا سرکا دا و دا فلانه شده دين لك او دا سرکی مرکی او دا صلات ملات چې خورینو دا خلک خورچې دا غي تعامونه ډیر وی په دې باندې غي حزمرا ولی الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوم رسولنه چې په ماړه کې ډیر خورلې وي درې ورځې مسلسل په ماړه کې ډیر خوراک نه وکړای ولا خبز له مرقق قط او نو ور لچر د چپاتی او دا پراټه روټی په خکړې شوی دا ولا اکل علی خوان یا خوان قط نی په میز باندې چرته خوراک کړی دی قیل لقطاده فعلا ما كانوا یاکلون قتاده لو ویل فل ویدی بیا پس خورا کولو قال علی السفری اغوی په درستخانو نو باندې و به قال حدثنا ابراهیم بن ابي مریم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني حمید انه سمع انس يقول اقام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بسفيا نبی رسول الله صفی رضی الله عنه سره خلوت وادی کړو فدعوت المسلمين الى وليمته ولیمه د پاره ما خلق مسلمانان را بللی امر بالانفاع فبسطت وحکم کلو نو درستخانو نکم چه ده چمرو و ده سرمنو نجور کلی شویو اغا غرو لی شویو فالقا علیه التمر والاقی توسمنا نفاغی بانده کجوری فنیر او غری ایخیو وقال عمر عن انس عمر ده انس رضی اللہ عنہ ندام نقل کلی بنا بهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام چه کلو صفی رضی اللہ عنہ سروادو کو خلوتی وکو ثم صنع حیثا فی نطع نو بیای حیث تیار کلو پا درستخانو نو مانده حیث دی لوی چې غوړي دارنګي کجوري او پنیر منیر راجمه کې الواغ څنګه جوړ کړي و اذا يحاس الحيث يدعى جندب و اذا كانت كريهه ادعى لها و اذا يحاس الحيث يدعى جندب خير وي وي کله شي د مشکلات خارونه وي نو بیا مال اوازونه راکړي خلک او چې طعام تیار شي حيث او الواغ تیار شي نو بیا جندب له وي چې راځه خوراک تیار دی ورځه پی وبه قال حدثني محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال كان اهل الشام يعيرون ابن الزبير الشام خلق ابن الزبير رضي الله عنهما لفي غور وركول يقولون ورلبوي يا ابن ذات النطاقين ايد دو كمر بند والا ايد دو كمر بند خزيزيا فقال له اسماء يا بني انهم يعيرونك بالنطاقين نمور ورلوي اسماء رضي الله عنها اي بچيا ديتا لفي غور در كيف النطاقين سرا هل تدري ما كان النطاقان قال پزا چې النطاقان څه شي دو ټوټي څه شي دو کمر بندې انما كان نطاقي شققته نصفين زما یو کمر بند وملانه بم یو صادر تاولو نو هغه ما دو ټوټي کړو شلول نو چې نبی صلی الله علیه وسلم کړه د مکې نه مدینه له هجرت کولو فاوکیت قربت رسول الله صلی الله علیه وسلم به احدهما نو په یو ټوټي باندې ما د نبی صلی الله علیه وسلم د مشکیزه خله تړلې وا وجعلت في سفرته اخر او قبل ټوټه مې ورل درستخان تړلې و یادا چې د دې مې ټوټې نه مې ورل درستخان جوړ کړ او د سفر توخه مې ورل پکې چولې و قال راوي فكان اهل الشام اذا عيروه بالنطاقين يقول وكله چې بشام والد له پیغور ورکول فابن ذات النطاقين سرا نو عبد الله بن زبير رضي الله عنهما بوله ايهن والاله ایهن پا مانا دا صدقتم فرشاموی زمانی پخبل الہ بانی قسموی تلک شکاتن ظاہرن عن کعاروها دا یو مصرع دا دا بیت دا ابو زویب حزلینا ابو زویب حزلی یو مشهور شاغل دا غا ابیاتون فاغی کی دا شیر یو ہی صدا دا زلی غبلی صدا دا وعیرنی الواشون انی وحبها و تلک شکاتن ظاہرن عن کعاروها شاعر وی دا پیغور را کیماله چول مار خلق عزت دی خپل محبوبې سره مینا ساتم وتلک شکاتن دا خدا سی وچغا دا ظاهر عن کعارها ازایل کی دین کې تا نه عیب دی وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوان عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ام حفيد بنت الحارث ابن حزم خاله ابن عباس اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا واقتا واضبا ابن عباس رضي الله عنهما ماسي نبي عليه الصلاه والسلام لغوري انير او سمسري شلان تي ور لوي دائره لي غلي بعض خلق ور لخادم اي وي ادعى بهن النبي كريم صلى الله عليه وسلم دي الصحابه را بلليو فاوكلنا على مائدته مداسزون داغي فدرستخان ماني خورلي شيو غړی او پنیر او داران یې سمسری وی او ترکهن النبی صلی الله علیه وسلم کالمتقذر لهن او نبی صلی الله و سلام دا سمسری پریخی وی نیوی خوړلی تابوی چې دای بدو غنل او خو خنشول کرکه ته نوکا ولو کن حراما ما وکلنا علی مائده النبی صلی الله علیه وسلم ولا امر باکلهن کچر تدا حرام وی د نبی علیہ السلام په درستخان باندې منش وی خوړی الله د پیغمبر په موجودیت کې وسنګ حرام شي چا خوړو دا خو د سره د امکان او تصور نشي کېدی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان دی یو حرام کار کیږي حرام چیز دی خوړې شي صحابه دی خو یې منې کوي دینا ذکر اجماعی قاعده د اهل علمو تاخير البيان عن وقت الحاجه دا جایز نه دی چې یو خبرې د کولو ضرورت دی او ترې راغی نه خاموش پاتې شي او بیانې دینا ولا امر بیکلهن حرام منو نبی اسلام د خوراک حکم نه کوله جمهور اهل علم فنیز باندې دا جایز دي سم سره خورل پرې کې حرمت نشته نبی رسول الله دی وجه نفریخي دي چې جما په قوم کې نشته دا ما خلک نه خوري نو ما شموادي ور سره زه عادت دي تکو صبراشي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ور لمکروه وي کراهت کې بیا د وقول دي تنزیهی ک تحریمی دا قول مرجوح ده باب السویقی باب د بیان د ستوانو کې چې اوربشه په تبخی باندې ریتی کې او په کہانی اٹھا کې وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن بشير بن يسار عن سويد بن نعمان انه اخبره انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحباء وهي على روحه من خيبر فحضرت الصلاه يمز وقت راغله فدعا بطعام فلم يجد الا سويقا نبی اسلام تو عام را غخته او د سويخ نه علاوه بل شي نو صرف ستوانو فلاك من هو لكنا معه نبی الاسلام والسلام دا غټلی ومنګم غټلی ستوان به دا سي خړل چې وګو کې به واچل چې لګ نرم شي ځکه اوچ کړي خړل نو مړی کې به انخلي انسان تو خي ثم دعا بما ان فمضمض دا یو را غخته نو خلې کنګال کړو ثم صلى وصلينا ولم يتوضا باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل حتى يسمى له فيعلم ما هو باب د بیان د دې چې نبی صلی الله علیه و سلم به تراغ خوراک نکولو تر دې چې د خوراک نوم به ورلو واغستې شو چې دا پلانې شه دي نو پته چې ورلو لګي د ناغې نه رسته که خوخه او به خورو قانون پرې به خودو او به قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو امامه ابن سهل بن حنيف الانصاري ان ابن عباس اخبره ان خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله اخبره خالد ابن ولید یغلا د الله توره ویلی شي اول حدیث بیان کړ چې انه دخل مع رسول الله صلی الله علیه وسلم علی میمونه د نبی صلی الله علیه وسلم سره د میمونې رضی الله عنها کور لورغلو او هي خالته او خالت ابن عباس دا میمونه رضی الله عنها د خالد رضی الله عنه ما سی او د ابن عباس فوجد عندها ضبا محنوظا نمون دی او دا غیسره یو سمترا خادمه یو شلان تکری تکړه شوی وا قدمت به اختها حفيدة بنت الحارث من نجد شداد ددي خور حفيدة بنت الحارث ده نجد نروروا فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام له داروان دکړی و پیش کړی و وكان قل ما يقدم يده لطعام او ډیر کم به نبی رسول الله والسلام یو طعام له لاس ورغدولو حتى يحدث به ويسمى له تر دې چې اغلب بیان وکړی شو او ذکر وکړی شو چې دا فلانه شه دی فاهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الى الضب النبي عليه الصلاه والسلام لا سور ما الكلو دي الضبلا فقالت امراه من النسوه الحضور نكمي زنانه شي حاضر ورشتدار اغي ويلي اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له خبر ورك النبي عليه السلام لدى اغسج تاسو لمخي ليس ورلو اي سداسدي هو الضب يا رسول الله واذا خصم سردا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب نبي الاسلام لا سكور تكلو دسمترينا فقال خالد بن الوليد احرام الضب يا رسول الله خالد رضي الله عنه لو ولد حرام دسا قال لا نبي الاسلام انه حرام نده ولكن لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه زما دقوم فزمك باني دا شيء نشتا نزدي سر عدتني زما زرين مني زما تبيتي نخوخي قال خالد فاجترغته خالد رضی اللہ عنہ اذا رکیبه یو پلیٹ ما زان لراخ فا اکلته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الی ما خورو نبی الاسلام را لکتل باب طعام الواحد یکفی الاثنین دو کسانو دو یو کس خوراک دو کسانو لکافی کی گی خوراک کی گزارکو الفکار دی دو یو کس خوراک دو لکافی کی گی دو غسلور لکافی کی گی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك حا وحدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثه ذو كسان طعام دريو لكاف كيغي وطعام الثلاثه كاف الاربعه او دريو غسلور لا مطلب دا ذو كسان طخراك وان دريو لغزاره فكار دا دريم بي غزاره دريم بي غزاره كيغي باب المؤمن ياكل في معن واحد باب ده بیان ده کی چې مؤمن او مسلمان په یو کلمه کې خوراک کوي او کافر په یو کلمه باندې خوراک کوي او به قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع كان ابن عمر لا ياكل حتى يؤتى بمسكين ياكل معه ابن عمر سے بیوازی خوراک نکولو تردیسی و غریب بیزان سر را وستو فادخلت رجلا یاکلو معه نافع وی ماولی و سڑی روستیو چی خوراکی ورسل کولو فاکل کثیرا مغلر خوراک کرو فقال یا نافع لا تدخل علی هذا وی بیارا لویشی اے نافع بیادا کس مرا ولا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بعد نبی الاسلام ناوری دلی چی فرمائے لے المؤمن یاکلو فی معن واحد مؤمن بيأكل مخوراك كي والكافر يأكل في سبعة أمعاء او کافر په کلمو باندې خوراک کوي. علامه کرمانی رحمت الله علیه وی کچرته په اعتراض کې وویل شي چې ډېر کړه ته بعض مؤمنان مسلمانان د کافرونو ډېر خوراک کوي، مسلمان ډېر کوي کافر کم کوي، نو څنګه وي چې کافر په کلمو خوراک کوي مسلمان په یو باندې؟ وی دی جواب داده چې شان د مؤمن داده چې دی به کم خوراک کوي، یو تن دو تن کو چرته پکې وکړ دا مستثنا دي، خو عام طور باندې مسلمان به کم خوراک کوي او دله پکار دي چې کم خوراک وکړي. امام نووي رحمت الله علیه وی چې په دې کې دا احتمال شته چې کافر په وو صفات باندې خوراک کوي. هغه صفات وو سړي حرص دي چې خوراک په سیزان لیونه کړی، طول العمل له سلورم تمنه ناکار طبیعت ته حسد او غټواله دي، او مسلمان چې بس هغه په صرف هغه خپل لوګه ختمول غواړي چې ملا پیرانی غش عبادت لزان برابر کی. امام سیوطی رحمت الله علیه وی چې دې معنی او مطلب دا دی چې دا د مثال په تور باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي چې د کافر ټول مقصد دا دی چې دنیا او د دې خوراک او د دې ملذات، او مسلمان چې هغه په دې کې په قدر ضرورت وخت یې رول غواړي. نو دا یو مثال نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی، خاص خوراک څنګه نه مراد، مطلب دا کافر حریص دی دا ټول سوچ فکر د خوراک کاک دی دنیا د ملذات دی، او مسلمان فکر بس په قدر ضرورت خوراک وشو نو قبر او خیرت له تیارې دی. او بعض وی شرا دی یو خاص کافر بارکه عمومی خبره نه، نبی اسلام یو کافر قتل او شډر خوراک کول نو دی په وو کلمو خوراک کوي، کسان مسلمانان ورسره خوراک کوي دی مړیږي نه. امام نووي رحمت الله علیه وی المختار ان المرادا ان بعض المؤمنين ياكل في معا واحد وان اكثر الكفار ياكلون في سبعه امعاء. ورا خبره دا ده چې بعض مؤمنان دای په یو کل مخوراک کوي، او اکثر کفار چې دین دای په وو خوراک کوي، مطلب هغه ډیر خوراک کوي دای کم کوي. باب المؤمن ياكل في معا واحد فيه ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ياكل في معا واحد وان الكافر او المنافق فلا ادري ايهما قال. قال عبيد الله وما لبتني حتى نبي الاسلام ده كافر ذكر كره ده منافق هو يغ خراك كيف في سبعه امعاء. وقال ابن بكير حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال كان ابو نهيك رجلا اكولا. ابو نهيك چې دا ډېر خوراک کوون کې ډېر خوراک به کوو. فقال له ابن عمر يوزل ولا ابن عمر شي ویډیو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الكافر ياكل في سبعه امعاء كافر هو كل مخراقي. قال ندي ابو نهيك ویډیو فانا اؤمن بالله اؤمن بالله ورسوله ذو كافر ولا نيم ذو الله ورسول ايمان ساتم. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل المسلم في معا واحد والكافر ياكل في سبعه امعاء. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن عدي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريره ان رجلا كان ياكل اكلا كثيرا فاسلم فكان ياكل اكلا قليلا. ويوكسو چې په حالت د کفر کې ډېر خوراک کولون چې اسلام راړو به خوراک کم کو. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم النبي اسلام له ذکر وشو د الله پیغمبر په تور د مثال وی چې ان المؤمن ياكل في معا واحد والكافر ياكل في سبعه امعاء. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب إليك.